Muhterem efendim, yağın balın içine koysanız üzerine bir damla bulaştırmayacak ve mücevherler arasında olduğu halde altın mı bakır mı fark etmeyecek, değişmeyen insanlara ihtiyaç var buyurdunuz. Değişmeme konusunda seddi zerai sayılabilecek hususlar nelerdir? Genelde bu tabiri fuka usulü fıkıh açısından fenalıklara karşı oluşturulan sütre yerinde kullanıyorlar. Vela takrabu zina, vela takrabu malel yetim diyorlar. Yani bir olumsuzluk söz konusu olduğunda o olumsuz şeyi yapmayın değil de vela teznu değil, vela teeklu malel yetim değil de ona yakın bile durmayın diyor. Fakat bunu hayatın değişik alanlarında daha genişçe de ele alabilirsiniz yani. Mesela seddü zerai diyelim. Göze günah işletmemek, kulağa günah işletmemek için bir yönüyle günah seylaplarının akıp durduğu yerler, onlardan uzak durursunuz. Mesela açık örnek olsun diye arz edeyim. Gidip men hattında gezmezsiniz. Buralarda bir insan gözünü, kulağını, dilini, dudağını eğer koruyamayacaksa şayet, en iyisi mi yani uğramamak buralara, uğramamak. Bunun gibi nefsanilik açısından, cismaniyet açısından insan bazı şeylerden uzak durduğun zaman hakikaten aynı zamanda şeytanın dürtüsünden de uzak kalmış olur. Fakat bazı şeylere yaklaşınca bu tasavvurlar, tahayyüller, taakküllerle de olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazen olumsuz bir düşünce kafanızı sardığı zaman hemen siz o atmosferden sıyrılmaya bakın. Çünkü sizi alır sürükler öyle bir yere götürür ki şairin ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışam kenara çıkmaya koymuyor beni. Siz öyle bir akıntıya kapılırsınız ki artık hiç başta tahmininizde öyle bir şey yoktur. Fakat çok olumsuz şeylerin içine sürüklenmiş olursunuz. Temkinli olmak lazım hafizanallah. Uzak durmak lazım. Bütün fenalıklara karşı ne kadar mesavi varsa mesavi ahlaka karşı bir yönüyle mesafeli durma. Belki bunların hepsi için işte o mesafeli durma mevzu, buna seddi zerai diyebiliriz yani. Sizin dediğiniz hususta da belki bir manada öyle denebilir yani. Bu mevzuda da sütreler belki, bariyerler oluşturmak lazım insanda. Fakat yani mesela işte elin alemin hukukuna tecavüz etme, kendisi için caiz olmayan şeylere el sürme, paraya, altına, gümüşe, bala, kayma, el sürme gibi şeyler. Yani kendisini öyle hayatın tatlı yanlarına salma gibi şeyler. Yani bunlar başta imanın takviye edilmesiyle önlenebilecek şeyler. O mevzuda seddi zerai tabirini kullanmamışlar da zannediyorum bu mevzuda en önemli seddi zerai diyebileceğimiz yani fenalıklara karşı sütre, sur diyebileceğimiz, engel diyebileceğimiz, mania diyebileceğimiz, bir yönüyle geçilmez bir hat diyebileceğimiz husus imanın güçlü olması meselesidir yani. İman o seviyede güçlü olursa Allah'ın izni inayetiyle insan bazen yanılabilir. Yani başı dönebilir, bakışı bulanabilir. İşte o sahabi bildiğiniz gibi yani. Bir fettan onu evinden içeriye çağırıyor. Her zaman geçerken dalaşıyor, laf atıyor, çarpıyor. Ve bir gün de başka bir bahaneyle evden içeriye alıyor. Hani bazen bir itibar meselesi de söz konusu olabilir. Yani bağırır evime girdi diye. Bu defa itibarınız öne çıkabilir orada. Yani ben ne derim arkadaşlarıma, Müslümanlara, sahabi topluluğuna ne derim orada? Efendim, öyle bir teklif karşısında kalınca birdenbire çok olmuş, çokların olmuştur bu. Dilinde bir şey virdi zeban ettiğini hissediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَغَوِزَا مَسَّهُمْ طَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَهُمْ مُبْسِرُونَ O ilhah ettikçe bu da bakıyor ki hiç farkına varmadan dilinde bu ayet dönüp duruyor. Ve kalbi dayanamıyor, ölüyor orada. Küt diye düşüyor ve ölüyor. O fettanın teklifleri karşısında. Buna sadakat ölümü denebilir. Ve bu zata sadakat şehidi denebilir. Sadakat şehidi. Şimdi demek öyle bir imanı var ki Allah Celle Celaluhu, sen beni işte şurada an, ben de seni böyle bir durumda anayım. Fezkürûne ezkürûne, tefsirciler mana verirken öyle diyorlar. Sen rahat zamanında beni an, çok sıkıştığın bir anda da ben seni anayım. İşte bu öyle bir anmadır yani. Size bahsetmiştim birisi. Ve men yahşu en zikirrahmani nukayyit lehu şeytanen fehuve lehu karin diyor. Sonra aman birinin evinde öldü diye bunu götürüp gizlice gömelim. Halife de Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri duymasın halife, yani üzülür, müteessir olur. Sahabenin içinde de bir başkasının evinde ölen birisi mi var falan diye üzülür. Gömüyorlar oraya. Sonra onu göremiyor. Hazreti Ömer öyle bir basiret, öyle bir firaset insanı ki arkasında saf bağlayıp duran insanları da bir sınıftaki muallim gibi hemen böyle bir göz atışıyla kim var kim yok hemen onu belirleyebiliyor. Böyle bir insan. Ömer firaseti. O genç yok. Ön safları kolluyor. Hep halifenin arkasında namaza duruyor. Namazı hiç kaçırmıyor. Soluk soluğa bir ibadet abidesi. Görmeyince ne oldu ona diyor. Diyorlar ki böyle öldü, bir yerde öldü ve biz götürdük onu, gömdük. Koca halife mezarının başına dikiliyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ Allah'ın huzuruna çıkmanın mekafetini, korkusunu ruhunda taşıyan için iki cennet vardır. Birdenbire ortalığı lerzeye verecek bir ses duyuluyor. Ey emiren müminin, ben onun iki katını buldum diyor. Hazırda. Şimdi bu bir iman meseledir yani. Seddi zerai diyorsunuz da. Böyle bir meselede yani günümüzde çok yaygın olan bu hemliğe karşı o iman olması lazım. Hafizanallah. Plaja götürdükleri zaman bile çevresini görmesin. Gitmesin başka. İşte o seddi zerai, oraya gitmesin. Adam gidiyor oraya, sonra da diyor ki ben diyor peygamber buyurdu Halime evladaki misvayete ve rimayete ve rükube. Hafizanallah, yapılan yanlış bir şey. Bir de onu bu şekilde hadise dayandırarak müdafaa etme mevzu, bu demagojidir yani. Bu günahı ikiye katlama demektir. Bu tevbe kapısını seddetme demektir. Gitmeyelim, seddi zerai oraya gitmeyelim. Fakat öyle bir iman olmalı ki insan oraya gittiği zaman bile görmesin yani çevresini. Şurada karşısında bir sıra Taife-i Nisa oturmuş. Maslahat. Bir maslahat. Herkes için maslahatlı olmayabilir bu. Onların o mevzudaki isteklerine karşı bazen belki saygı gösterme. Bilemiyorum yani. Tecviz edilir, edilmez. Hanifilerin istihsan esasına, disiplinine bağlı olarak bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Fakat benim esas arz edeceğim şey bu. 10 defa aynı tablo tekerrür etse, esas burada esas olan şey şudur yani. Mesela 10. defa geldi, yine oturdular. Affedersiniz, bacı sen kimdin yani filan diyecek kadar bu mevzuda imanı nazar etmeme. Bakma, hatır sorma başkadır, görme başka bir meseledir. Bunlar imanla belirlenecek şeylerdir yani. Allah Kur'an'ında kullil müminine yağuzzu min absarihim ve ehfezu furucehum buyuruyor. Başka şekilde tevil edemezsiniz ki bunu. Şimdi imanın bu mevzuda belirleyicine diyecek bir şey yoktur yani. Ayrı bir mesele. İkincisi de dediğiniz gibi yani ne kadar menahi, mesavi varsa şayet, menhiyat ve mesavi varsa, maasi varsa hani bunlardan uzak durmaya bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde ifade buyurdu o şeyleri. Bütün maasi ve mesaviye karşı kullanarak aman ben yakınla gitmeyeyim. Bunun bir bataklıktır bu. Bir kere batarsan bir daha geriye dönemezsin. Yine Hazreti Pir'in o dillere destan edilmesi gerekli olan sözüyle meseleye yaklaşabilirsiniz. Hazer et, dikkatle bas diyor. Bak, mayınlı zeminde yürüyor gibi. Batmaktan kork diyor. Teker teker her kelimenin üzerinde hazer et, sakın demek bu. Dikkatle bas. mayınlı zeminde yürüyor gibi. Batmaktan kork, batarsın. Bir öpme, bir lokma, bir tane, yerlerini değiştirdim belki, takdim tehir yaptım. Bir bakma, bir öpme, bir lokma, bir tane de batma diyor. Değişik karakterlere göre bunların hepsi farklı şahısları batırabilir. Hiç farkına varamazsın. O bataklığın içine ahiste ahiste girersin. Ve nitekim çokları boğuluyor, öyle bir bataklıkta boğuluyor. Sen de öyle bir bataklıkta boğulabilirsin. Onun için Ruhu Seyyidül Enam buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle olumsuz bir duygu birdenbire kafanızı estiği zaman hemen o atmosferden sıyrılın, başka bir şeye girin. İster kalkar abdest alırsınız, isterse la havle dersiniz, isterse Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatini ve a'udu bike rabben yahturun, a'udu billahi min şeyatini linsi vel cinni ve nefsil emmareti bir su dersiniz, Allah'a sığınır, atmosfer değişikliğine girersiniz. O aynı zamanda sizde ruh haleti değişikliği de hasıl eder. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem değişik durumlarda hal değişikliği, tavır değişikliği şeklinde tavsiyeleri var. Keza mesela buyur ki, öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturunuz diyor. Oturuyorsanız ayağa kalkın. Tavır değişikliği. Psikologlara üzerinde durmaları gerekli olan bir konudur bu. Mesela abdest alın diyor. Çünkü öfke şeytandandır diyor. O ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayacağımız bir dili kullanıyor. Bir istiharede bulunuyor burada. Ama sizin vücudunuzdaki kinetik enerjinin dengelenmesi bu mevzuda. Öyle şeytani bir dürtüye, bir vesveseye karşı sizde immün sistemini güçlendiriyorsa bilemeyiz yani. Bunu test edilmesi lazım. Test edilmeden ezbere bir şey konuşmamak lazım. İşte hal değişikliği, tavır değişikliği, yer değişikliği, bunlar çok önemli faktörler. Bu türlü meselelerde, o türlü kirli hülyalarda, kirli tasavvurlarda daha ileriye gitmeden içine girer girmez hemen sıyrılmak lazım. Burada istidradi bir şey arz edeyim. İşin enteresan yani, bunu Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Epiktetos'un sözleri malum Efendimiz'den evvel aşağı yukarı iki asırdan daha fazla evvel yaşamış. Hatta inanan bir filozof olması itibariyle Nasara'ya karşı onun taraftarları onu bir övgü vesilesi yapmış. Sizin İsa'nız varsa bizim de Epiktetos'umuz var falan. Hayatını kölelikle geçirmiş bir insan. Diyor ki, uygunsuz bir duygu ruhunuzu sardığı zaman hemen o duygudan uzaklaşın, sonra geriye dönemeyeceğiniz bir noktaya sizi çekebilir diyor. Demek ki bir yönüyle bu adeta tabii bir hikmet gibi bir şey yani. Herkes aklını zorladığı zaman zannediyorum herhalde benzer şeyler söyleyecek. Ama burada bizim için en önemli olan şey Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vahyle, yani doldurulmuş, taşırılmış, lebriz edilmiş mübarek nurani beyanıdır. Onun üstüne beyan yoktur yani bu. Fakat aklın yolu birdir diye bir şey var ya yani bu. İşte öyle bir şey. Bu da yine Seddi Zerai açısından belki hani üzerinde durulacak şeyler. Altın gümüş mevzu, yani çok kimsenin ona karşı zaafı vardır. Belki bazılarımız yani hakikaten altının içine koysanız acaba bir yerime bulaştı mı filan diye belki 50 tarafı, belki 50 defa değişik yanların hep kurcalar durur, aman bana bulaşmasın filan der. Yani o mevzuda zaafı yoktur onun. Fakat aynı insanın bakarsınız makama karşı zaafı vardır. Ah ne olur ben de bir vali olsa veyahut da bir genel müdür olsam, bir müsteşar olsam olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi iki vadi altın olsa üçüncü vadi ister. Genel müdür olur, müsteşar olur. Bir vekil olsam ben, vekil olur. Yahu acaba bakan olamam mı ben yani? Bakan olur. Bakarsınız partinin başına geçemem mi bendir filan. Kendi partisinde ona müsaade etmeyince, izin vermeyince iyisi mi ben yani onu olmak için ayrı bir parti kurayım falan der yani böyle. Şimdi bazılarının da bu istikamette bir zaafı vardır. Hubbu cah. diyor. Öldüren virüslerden bir şey. Makam sevgisi, makam tutkusu, makam tiryakiliği. Şimdi bu defa onda da o duyguyu tadil edebilecek, dengeleyecek. Sana öyle bir fırsat doğunca bence o konumun hakkını ver şeklinde. Belki onun rehabilite edilmesi lazım. Bu da yine imana bağlı bir şey yani. Evet. Yoksa öbürü hafizanallah bir hırs olur ve alır götürür. Sebebi hasaret olur. Hususiyle müminde hırs sebebi hasaret olduğunu Hazreti Pir de vurguluyor. El harisu haibun hasir diyor. Hem haybettedir hem de husrandadır. Haris insan. Bazen de başka şeye karşı olur. Mesela rahat benim gibi yani. Der ki yiyeyim içeyim yan gelip kulağımın üzerine yatayım yani. Başka bir iş yapmadan. Bana ne yani. Dünyayı ben mi düzelteceğim? Bir sürü insan var. Yesin düzelsin filan. Onun da böyle bir zaafı vardır yani. Yeme, içme, yan gelip yatma zaafı vardır. Bazılarının dar tutkusu vardır yani. İlla ben Türkiye'de neşet ettim. Yani böyle burada kalayım. Ayrılınca aman ölürüm ben ülkem. Hatta bahane de uydurabilir bu mevzuda. Toprağımı o kadar çok seviyorum ki mümkün değil. Ben her gün ülkemin toprağını böyle miski amber gibi koklamazsam ölürüm ben. Öyle bir vatan sevgisi, öyle bir vatan tutkusu vardır bende. Bu da ayrı bir zaaftır yani. Mesela bu da hicretin yolunu kesen bir gulyebanitliktir. Hicretin yolu kesilince cihadın da yolu kesilir. Evvela hicret, sonra mücahede gelir. Sonra dini tebliğ meselesi gelir. Bu da ayrı bir zaaftır yani. Bütün bu hususların hepsinde belki hepimizin belli rehabilitasyona, temrinata ihtiyacımız var. Bu temrinat o türlü zaaflara karşı bizim için sedd-i zerai nevinden sütreler, bariyerler oluşturur. Ve biz de çok ciddi bir güzergah emniyeti içinde herhangi bir trafik problemine maruz kalmadan hedefimize doğru yürürüz. Yoksa bunlar varsa şayet bizde yürüdüğümüz yolda yol emniyeti, güzergah emniyeti tesis etmediğinden çok trafiğe sebebiyet veririz. Çok problemler olur. Birine takılmazsak öbürüne takılırız. Ona takılmazsak öbürüne takılırız. Ona takılmazsak öbürüne takılırız. Bir diğer önemli bir husus sizin de önem verdiğiniz. Cenab-ı Hak bu türlü şeylere takılıp kalmamamız için dua istiyor bizden. Cenab-ı Hakk'a çokça dua ederiz. Allah'ım yani dünya bütün hezafir tabirini Efendimiz kullanıyor. Hezafiriyle, debdebesiyle, bir gelin gibi süsüyle, püsüyle temessül etse, karşımıza dikilse elimizin tersiyle itecek kadar bu mevzuda. Sana karşı bizi vefalı kıl. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve maiyeteke ve maiyete habibike ya erhamer rahimin. İğra tarikiyle sıraladığımız bu mef'ullerde fiilini kaldırmışız bu mef'ullerde. Evet, orada da ayrı bir şey var yani. Arada fiil miil olmamalı. Sadece benim talebim ve sen olmalısın arada. Kaldır fiili miili. Fiilin ne değeri var filan. Ben sadece senden esbab üstü teveccühte bulunuyor, istiyorum bunları diyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Dolayısıyla yani emin olmayan yollarda bile Allah Celle Celaluhu sevk edecek. Sen o insiyaklar içinde Allah'ın izni inayetiyle hayatını hiçbir şeye takılmadan götüreceksin. Yoksa azıcık orada gaflet etsen, azıcık gözünü yumsan ona, bu defa işte gözü yumulmuş insanlar niye maruz kalırlar? Safizan Allah. Ona maruz kalırsın. Göz yumacağımız şeyler vardır. Dünyanın cazibedar güzelliklerine, şahavani hislere karşı, alayışa karşı, debdebeye karşı gözümüzü yumacağız ama fakat Allah'a karşı her zaman uyunu sahire tabiri kullanılıyor. Uyku bilmeyen göz haline geleceğiz. Uyku bilmeyen. Uyumaya. iman ve Kur'an hizmeti adına yaptığımız vazifeler hepimize belli konular kazandırıyor ve hakkımızda hüsnü zanlara vesile oluyor. Bu konum ve iyi düşüncelerin bizde menfi bir değişikliğe sebebiyet vermemesi için nasıl bir rehabilitasyon lazımdır? Biraz evvelki mülazalar gibi, yani bazen alkışlanma, takdirde, tebcilde, insanın tabiatında vardır bu. Hak etmediği şeylerden dolayı bir insan şişiriliyor, abartılıyor, büyütülüyorsa, Türkiye seninle iftihar ediyor, yok eşin menendin, yek uzun acem mülkü fedadır. Böyle sarsılmadan bu türlü lakırdılar, lafı güzaflar karşısında dimdik durabilme her baba yiğidin kârı değil. Bunlara gülüp geçme esasen. Esası bunlara gülüp geçme ya. Ya ne diyorsunuz Allah'ı seversen? Ben beni biliyorum. Siz ne anlatıyorsunuz öyle? Ben kendimi insan bile görmüyorum yani. Diyecek kadar hazımı nefsetmiş bu mevzuda. Sindirmiş her şeyi. Kendini koyacağı yere koymuş. Bir karınca gibi ayaklar altında basıldığında ezileceğin mülazası. Böyle kendini koyacağı yere koymuş bir insan, o bunlardan mütesir olmayabilir. Fakat hepimizin belli ölçüde zaafları vardır. Bu zaaflar karşısında o türlü teveccühler olduğunda, iltifatlar olduğunda, bence belki onları da ikaz etmek lazım. Veya bu türlü şeyleri kullanan kimseleri, çevrede olan insanlar ikaz etmeleri lazım. Mesela sen bizim için ümit vahş bir insansın. Cenab-ı Hak seninle kim bilir ne Hayberleri fethedecek dediler bir tanesi. Ya siz kendiniz Allah'ı seversin ya ben böyle bir sövmeye dövmeye müstahak mıydım? Ne diye bana hakaret ediyorsun? Meti hakaret kabul edecek kadar o mevzuda kararlı durmak lazım. Ya da arkadaşlar diyecekler ki ya ne diye kardeşinin boynunu kırıyorsun? Böyle diyeceğine sadık ol. De ki kubbedeki taşlar gibi arkadaş baş başa vermeliyiz. Baş başa vermezsek dökülürüz. Bir kubbe oluşturabilmek için dünyanı mahsus gibi orada birbirimize dayanmalı ve bir arada durmalıyız yani demeli. O kardeşin boynunun kırılmasına fırsat vermemeli. Yoksa herkesin tabiatında vardır yani. Biraz evvel de öyle bir mülazı oldu. Anlatırken yani falanlar takdir ediyor, filanlar takdir ediyor, ediyor, ediyor da. Fakat bu esna gelip çarpan o şeyler böyle insanın nefsi cihetiyle bir meltem hissi uyarabilir onu. Fakat sonra insan mantığıyla onu kendisine gelip çarpan bir hortum gibi, bir tayfun gibi algılamalı. Allah Allah yani. Ne diye yani bunları savuruyorsunuz bana doğru. Ben böyle bir tsunami karşısında dayanabilecek mukavemette bir insan mıyım? İmmün sistemim benim bunlara mukavemet edecek mahiyette değil. Beni devirmek mi istiyorsunuz? Bir nefis muhasebesi yaparak hemen onların o metini yakışıksız, münasebetsiz bir şey saymak lazım. Ve böyle yürekten gele gele belki Cenab-ı Hakk'ın bir heyete, vifak ve ittifaklarından dolayı bir tevfiki vardır. Cenab-ı Hak takdir ettiriyordur bunu. Fakat bazı kimseler iştihat hatasıyla onu bazı kimselere veriyorlardır. Bu seste de olabilir, solukta da olabilir, edada da olabilir, endamda da olabilir, makamda da olabilir. Bunlar hepsi Allah'ın vergisi bunlar. Cenab-ı Hak bana böyle yaptırıyor bunları. Bir heyetin içinde bulunduğundan dolayı. Evet, iradesiyle hemen onu tadil etmesi lazım arz ettiğim gibi. O böyle nefsin hoşlandığı o meltemi bir yönüyle ruh tepkileriyle tadil ederek onu bir hortum haline getirmeli, bir tsunami haline getirmeli ve def etmeli başından. Git başımdan, bana kendini kabul ettiremezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin malum çok bildiğiniz sahih hadis-i şeriflerde var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bir gün soğuk bir su ikram ediyorlar. Soğuk bir su bile çok büyük bir nimettir. Hususuyla o gün o Medine-i Münevvere'de kuyulardan sular çekiliyor o dönemde. Yani şimdi artezyenler var. O gün artezyen yok. Kuyulardan çekiliyor. Fakat nasılsa herhalde ben o testileri görmüştüm. Dışarıya suyu sızdırınca, böyle nemi sızdırınca o testinin içinde küpün içinde sular soğuyor. Biz de kendi şeyimizde, memleketimizde böyle tarlaya marlaya giderken küplere akşamdan su doldururduk. Gecenin işte o serin havası, o biraz da dışarıya suyunu sızdırınca soğurdu. İhtimal öyle bir soğutmayla bir bardak su sunuyorlar kendisine. Alıyor, dudağına götüreceği an canım çıksın, çıkıra çıkıra alamaya duruyor. Su, bir bardak su. Bakın Allah'ın nimeti. Cenab-ı Hak öyle bir nimetten istifade etmeden bizleri men etmiş değil. O nimetten istifade ederiz, Allah'a şükrederiz, kadrini biliriz. Diyorlar ki ya ona emir-el müminin demiyorlar. Halifet-i Resulullah diyorlar. Emir-el müminin sözü Siyer'de Hazreti Ömer'le başlıyor. Ey Allah peygamberinin halifesi, niye ağladın? Diyor ki bir gün Efendimizin yanında oturuyordum ben. Eliyle böyle bir şey yaptı. Bilemeyeceğimiz. Bir kısım herhalde böyle metafizik şeyleri itiyordu. Veya pisişik şeyleri itiyordu dışarıya. Ne yapıyorsun ya Resulallah dedik veya dedim. Buyurdular ki dünya hezafir dedik demin. Bütün ihtişam ve debdebesiyle temessül etti, karşıma dikildi. Bana kendini kabul ettirmek istedi. Az, duy, tat, istifade et dedi bana. Ben de git dedim. Kendini bana kabul ettiremezsin. Ve gitti. Korkuyorum ki diyor Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem reddettiği, kovduğu o dünya işte bu bardak suyla bana kendisini kabul ettirdi. Ondan dolayı ağlıyorum diyor. Şimdi o iltifatlar, o takdirler, o abartılı beyanlar, o şişirmeler, bütün bunların hepsi istetme içindeki hava gibi kabul edilmeli. Bir yönüyle bir noktasına dokunduğun zaman hemen fıs diye boşalıverecek. Öyle kabul etmeli. Kıymeti ve değeri yok. Allah'la irtibatı olmayan şeylerin kıymet ve değeri yok. Allah rızasıyla iltisakı olmayan şeylerin kıymet ve değeri yok. Allah'ın hoşnutluğuna bağlanmayan şeylerin kıymet ve değeri yok. İstanbul'u bile fethetseniz Allah rızasına bağlı değilse bir kıymet ve değeri yoktur bunun. Biz o Hazret'e değer ve kıymet atfederken Allah rızası için İstanbul'u fethettiğine inandığımızdan dolayı yapıyoruz. Bir de hakimi müstedrekinde rivayet ettiği hadis لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّ فَلَنْ نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ نِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Efendimiz onun fethini müjdelemiş, işaret vermiş ve aynı zamanda o fethi gerçekleştirecek komutana da ne güzel komutan, o asker ne güzel asker demiş. Bundan dolayı biz onu takdirle karşılıyoruz. İnşallah Allah'ın rızasına uygundur diyoruz. Yoksa cihani fethetseniz Allah rızasıyla irtibatı yoksa o meselenin değeri yoktur onun. Onun için Hazreti Pir İhlas Risalesi'nde bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır buyuruyor. Batmanlarla halis olmayan iş yapacağınıza bir zerre ihlaslı amelde bulunun. İhlas öyle mübarek bir şeydir ki bir iksir gibi yani. Eşyanın mahiyetini değiştirir. Bir damla ebedi necat olabilir. Ebedi necata vesile olabilir. Allahu alem. Evet. Her zaman baş başa vermeliyiz. Bir yönüyle birbirimizi uyarmalıyız. Yanlış mülazalara girmeye meydan vermemeliyiz. Kubbedeki taşlar gibi Hazreti Pir ifade ediyor yine. Baş başa vermeliyiz. Düşmemeye çalışmalıyız. Devrilmemeye çalışmalıyız. Birbirimize karşı vefanın ve sadakatin gereğidir bu. Sadık olmalıyız. Evet. Allah inayetimiz üzerimizden eksik etmesin. Allah sevmediği şeylerden fersah fersah uzaklaştırsın. Sevdiği şeylerden de bizi mahrum etmesin. Allahümme ba'id beynena ve beynel hataya kema ba'adte beynel meşriki vel mağribi. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد Allahum ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahiru. Ya erhamer rahimin, ya zel celali vel ikram, bi hakkı zatike ve bi hakkı sıfatike ve bi hakkı esmaikel hüsna ve bi hakkı ve hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti ve şefaati seyyidina Muhammeden Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hürmeti men lehu ve ma lehu hürmetun indek ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillah.